Dat is de stok die je hoort van Jo. Gaat er. Oh, shit. Sorry, lieve luisteraar. Ja, ik sta hier nu maar een beetje te doen. En waarom ben ik hier eigenlijk? Dat vroeg ik me af. En, dat komt wel goed, denk ik.